抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 最悪人状態で生活する悟空とご飯火を自在に操れず、うちの中はもうめちゃくちゃ。のんびりした日々の中、深まる家族の絆。だが、運命のセルゲームの日は刻一刻と迫る。神様を探し出せ。悟空大瞬間移動。 Co on tam tak długo robi? Mam dosyć czekania. Wszedł tam chyba wieki temu. Nie denerwuj się. Ma jeszcze kilka godzin. Nie wytrzymam. Jeżeli za 5 sekund nie wyjdzie, wyważę drzwi. Teraz moja kolej. Muszę zacząć trening. Już wychodzi. Strasznie się ociągałeś. Teraz ja wchodzę. Nie do wiary. Szatan serduszko bardzo się zmienił. Strata czasu. Nie zmieniłeś się. Co tam robiłeś? Spałeś? Zobaczysz, Songo, na co mnie naprawdę stać. Gdy wrócę, nie dorównasz mi. Te się jakoś. Moi kochani poddani, posłałem nasze siły zbrojne w pościg za potworem, który burzy nasz spokój. Zapewniam was, że zrobię wszystko, by was uratować. Dlatego proszę, nie ulegajcie panice. Tam, gdzie nie poradzi sobie armia, trzeba zdać się na Songa. Nasz cyborg coraz bardziej mnie zaskakuje. Siłą przewyższa znacznie naszych starych znajomych C-17 i C-18. Zdolny jest czerpać energię z odległości wielu kilometrów. Wiele bym dała, by wiedzieć, z czego on powstał. Widzieliście? Pełno tu ryb. Będzie niezły połów. Tato, czy nie powinniśmy potrenować przed turniejem? Młody ma rację. Nie rozumiem, jak możesz być taki spokojny. Nie martwcie się. Wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję. Jak to masz nadzieję? Źle się wyraziłem. Z pewnością. Tak lepiej? Dosyć już ćwiczyliśmy w specjalnej sali. Nie warto tracić sił. Skoro tak uważasz, zapewne masz rację. Całkowicie ci ufam. Chłopcy, obiad gotowy do stołu. Już idziemy. Nie martw się. Patrz, jaka ładna pogoda. Korzystajmy z życia. Prawdziwa uczta. Wszystko wygląda przepysznie. Nie wiedziałem, że masz prawo jazdy. Kiedy zdałeś egzamin? Nie pamiętasz? 3 lata temu, kiedy był tu szatan serduszko. Szatan serduszko? Oczywiście. Znasz ich. Piekielnie rozrabiali. Egzaminator się zezłościł i nie dał im prawa jazdy. Wcale mnie to nie dziwi. Następnego dnia wrócili i błagali go na kolanach. Dał więc im drugą szansę. Wtedy zdali. Jak poradził sobie z kodeksem drogowym? Przez całą noc z nim powtarzałam. Jesteś wyjątkową żoną. To normalne. Zależało mi, by mojemu mężowi się powiodło. Jest dobrym kierowcą. Los mnie rozpieszcza. Mam wspaniałego męża i cudownego syna. Czyż nie jest śliczny z tą pełną buzią? Mówicie o mnie? Może wstąpilibyśmy do znajomych. Co ty na to? Ty, baranie, ruszaj, blokujesz drogę. Spokojnie, jeżeli ci się nie podoba, poskarż się Komórczakowi. Potężny korek. Wszyscy chcą opuścić miasto. Trzeba ich zrozumieć. Zdaje im się, że na wsi jest bezpieczniej niż w mieście. Niestety mylą się. Spójrzcie, wszystkie sklepy zamknięte. Miasto wymarło. Postaw się na ich miejscu. Myślą, że za tydzień stracą życie, więc nie mają ochoty pracować. Jak my zrobimy zakupy? Szkoda, bo chciałam to i owo kupić. Nie uda nam się też kupić prezentu dla naszego starego przyjaciela. Przerywamy program, by nadać najnowsze wiadomości. Oni przynajmniej pracują. Aby zapewnić państwu bezpieczeństwo, siły zbrojne udały się na miejsce turnieju, by zlikwidować źródło grozy komórczaka. Idioci. Za chwilę zacznie się batalia. Nasze siły powietrzne i lądowe otoczyły bestie. Nikt nie oprze się zmasowanemu atakowi naszych wojsk. Wysłali armię. Szaleńcy. Komórczak zniszczy ją bez trudu. Panowie do mnie, zbytek łaski. Przygotować rakiety. Ulotnił się. Jestem tutaj. Przeniosłem się dalej, bo nie chciałem, by zniszczyli taką piękną matę. Chcę nam uciec. Do boju, do ataku. Główno dowodzący dał właśnie sygnał do ataku. Słyszą państwo odgłosy walki. Trudno powiedzieć, czy komórczak jeszcze żyje. Wojsko nie przerywa ognia. Chyba nie uda się znaleźć zwłok w tych ruinach. Wycofajcie się szybko. Komórczak żyje. Przerwać ogień. Nie strzelać, to rozkaz, nie marnować amunicji. Załatwiliśmy go, hurra! Nie do wiary. Nie wierzę własnym oczom. Wciąż żyje. Teraz się zemści. Zdenerwowaliście mnie. Zasłużyliście na karę. まるで何事もなかったように。やめろ、セル殺すな。 Odpowiesz za to. Czuję się o wiele lepiej. Przykro mi, ale muszę was zostawić. Wracajcie do domu. Mam do pomówienia z szatanem serduszko. Ale dlaczego? Co ma z tym wspólnego szatan serduszko? Nie rozumiem. Ja też. Songo? Cześć. To ciebie widziałem. Byłeś już w sali treningowej. Dlaczego pytasz? Tak mi się wydaje. Twoja moc wyraźnie wzrosła. Dlaczego skrywasz przede mną prawdę? Uważasz, że jestem silniejszy niż dawniej, ale za słaby, by pokonać Komórczaka. Zgadza się. Co cię do nas sprowadza? Spodziewałem się spotkania dopiero przed turniejem. Chciałem przekonać się, czy możesz się rozdwoić, wrócić do stanu przed połączeniem się z Wszechmogącym. Co takiego? Trzeba znaleźć sposób, by wskrzesić wszystkie ofiary Komórczaka i stworzyć armię. Innego wyjścia nie widzę, ale do tego potrzebna mi jest twoja pomoc. Przy odrobinie szczęścia może się udać. Niestety, to niemożliwe. Od kiedy nasze dusze połączyły się w jedną, nie mam prawa rozstać się z Wszechmogącym. Dlatego tak się wahałem przed połączeniem. C'est la raison pour laquelle j'ai tellement hésité avant d'associer mon destin à celui du Très-Haut. Je comprends. W takim razie nie mam wyboru. Pozostało mi już tylko jedno rozwiązanie. Według Son Gokana, potomkowie twoich przodków wybrali życie na innej planecie. Kilka lat świetlnych stąd. Może uda mi się ich odnaleźć. I co wtedy? To proste. Jeżeli przekonam ich, by przybyli na Ziemię, mielibyśmy nowego Wszechmogącego. Muszę się dowiedzieć, gdzie oni teraz mieszkają. Wrócę z jednym z nich. Chętnie będę służył innemu Wszechmogącemu. W jaki sposób chcesz ich przekonać, by tu przybyli? Nawet nie wiesz, gdzie oni mieszkają. Nie zdołasz wrócić na czas. Wrócę. Zapominasz, że mogę się błyskawicznie przemieszczać w kosmosie. Wystarczy, że na jednej z planet znajdę odpowiednie źródło energii, równie silne jak twoje. To znaczy, że potrafisz pobierać energię z daleka? Zgadza się. A teraz uciszcie się. Muszę się skoncentrować. Przykro mi, nie mogę. Nic nie szkodzi. Mam inny pomysł. Szybciej mi się uda na planecie Kaito. Chwileczkę, już ją widzę. Do zobaczenia. Myślicie, że mu się uda? Nawet nie wiem, czy możemy mu zaufać. Neptune? Kaito, gdzie jesteś? Chciałem z tobą porozmawiać, a ty spokojnie sobie chrapiesz. Witaj, jak się masz? Tu vas bien? Bonjour Neptune. Hej Kaito, obudź się. Mówię do ciebie, to ja, Songo. Je suis venu te parler. Co cię tu sprowadza, superwojowniku? Znalazłeś trochę czasu, by mnie odwiedzić? Przeciwnie, wiesz zapewne, jakie niebezpieczeństwo grozi mojej planecie. Ziemianie nie mają szans z Komórczakiem. Songo zdaje sobie z tego sprawę. Jakim cudem więc zachowuje olimpijski spokój? Musi mieć jakiś plan. こいつはこう見えても優秀なやつだ。さあ、新しい神様のお手並み拝見といこうか。 次回ドラゴンボール Z デンデの初仕事ドラゴンボール